בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט. חלק ראשון. הלכות גביית חוב מהלקוחות והלכות הפוטיקי, הלכה א'. אפילו הפוטיקי מפורש, שאמר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, אין נוכל כי אם הקרקע. וכן עבד יש לו קול ודינו כקרקע. אבל במיטלטלין, אפילו הסעם הפוטיקי אינו מועיל ואין הבעל חוב תורפם מהלוקח, כי מיטלטלין אין להם קול. ואין בשולחן אורך הדינים אלו כי עיקר השיעבוד על קרקעות. על פי מה שנתבאר לאל בהלכות הקודמים, שעיקר שורש העשירות הוא קרקעות, ועל כן הם סמוכים ביותר להנפש כנ"ל. וכבר מבואר, שעיקר השיעבוד הוא על גוף הלוי ובעצמו, ומחמת שיעבוד עצמו על ידי זה נשתעבדין כל הנכסים כנ"ל. ועל כן, הבעל חוב טורף מן הקרקעות אפילו מיד הלוקח, כי אין המחירה מפקיע מידי השיעבוד שיש לעמל ועל הלוי ומנכסיו. כי מחמת שהקרקעות נשרשים בנפשו ביותר כנ"ל, על כן אי אפשר למוכרם לגמרי לחלוטין, ותמיד נשאר פנימיות שורשם, דהיינו פנימיות שורש הנפש, אצל המוכר. וזה שמצינו שבזמן היובל נוהג שלא היה אפשר למכור קרקע לצמיתות. כמו שכתוב, והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. והיה ביד המוכר לגאולה אחר המכירה, כפי הדין המפורש בתורה. ואפילו אם לא היה גאולה, הייתה חוזרת אליו ביובל. אבל לחלוטין ולצמיתות אי אפשר למוכרה כלל. וכל זה, מחמת שעיקר שורשי הנפשות שם, ועל כן הם נשרשים עם האדם ביותר, ועל כן תמיד נשאר פנימיות שורשם אצל המוכר השדה, שהיא שלו מנחלת אבותיו, כי היא עיקר הנחלה, כי שם שורשי הנפשות כנ"ל. ועל כן אי אפשר למוכרה לעולם. ומאחר שנשאר פנימיות שורשה אצלו, על כן בידו לגואלה, כי עדיין לא יצא לגמרי מידו ורשותו כנ"ל. ועל כן ביובל, שאז חוזרים כל הדברים למקורם ושורשם, על כן השדות חוזרות לבעלים אז, כי פנימיות מקורם ושורשם נשאר אצל המוכר כנ"ל. ועל כן, מאחר שהקרקעות נשאר שורשם תמיד אצל המוכר, ואי אפשר למוכרם לגמרי, להוציאם לגמרי עם פנימיות שורשם, על כן לעולם חל עליהם שיעבוד הבעל חוב אפילו אחר המכירה. כי שיעבוד הבעל חוב על גוף הלוי ועצמו, והנכסים ממילא משועבדים כנ"ל. ומאחר שבבחינת הלוי ובעצמו עדיין יש אצלו בחינת פנימיות שורש נכסי הקרקעות, על כן בוודאי ממילא משועבדין לעמל והקרקעות הפכר המכירה, כי עדיין נשאר שורשם אצל הלויבה, ועיקר שיעבודו על הלויבה והנכסים משועבדים ממילא כנ"ל. אבל המיטלטלין שהם בבחינת פירות, ואינם סמוכים ונשרשים עמו כל כך, כנ"ל. ועל כן המיטלטלין נמכרין מכירה חלוטה לעולם. כי תכף יוצאים מרשות לרשות מחמת שאינם נשרשים עמו כל כך כנ"ל. ועל כן המכירה המפקיע מידי שיעבוד, כי אחר המכירה תכף יוצאים לגמרי מרשות המוכר. ועל כן אין עליהם שום שיעבוד המלווה, כי עיקר שיעבודו על הלווה בעצמו. אבל הנכסים בוודאי יש ביד הלווה למוכרם ולנותנם ולעשות בהם כרצונו. רק בעת שבא המלווה לגבות את החוב, כשאין הלוי ופורעו גובה מנכסיו שהם משועבדים לו אגב הלוי ובעצמו כנ"ל. ומאחר שקדם ומחרם, והמחירה של המיטלטלין היא מחירה גמורה ויוצאין מידו ורשותו לגמרי כנ"ל, על כן נפקש שיעבוד המל ומהם, ואין לו עליהם שום שיעבוד. ואפילו אם עשהם הפותקי, אם כל זה הפותקי הוא רק שיעבוד ואין המחירה גמורה, אפילו הפותקי מפורש, כי יכול לסלקו במאות, עיין בשולחן אורך. ועל כן המחירה היא גדולה ביותר ומפקיע השיעבוד, כי המחירה של המטלטלין היא מחירה גמורה כנ"ל. וזה בחינת הקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מדי שיעבוד. והקדש דמים אין מפקיע השיעבוד, כי היא עם קדושת הגוף. כי כשמקדישים קדושת הגוף, על ידי זה יוצא הדבר לגמרי מרשותו, מאחר שנתקדש הגוף נאסר עליו לגמרי. כי קדושת הגוף היינו בחינת קורבן שמקדישו לקורבן. ובהקורבן יוצא כוח פנימיות שורש נפש הבהמה שהיא אצל האדם. וזהו עיקר בחינת הקורבן, שמקריב גם נפשו עם הקורבן. וחמובה שזהו עיקר בחינת הקורבן שיעלה גם נפשו עמו. וזהו כנ"ל, כי הקורבן הוא ממונו של אדם ששם שורש נפשו. וכשמעלה ומקריב הקורבן נמצא שעולה ונקרב גם נפשו עמו, בבחינת מן הבהמה, מן הבקר וכו', תקריבו את קורבנכם. קורבנכם דייקה כמובן, שגם נפשו עולה עמו כנ"ל. וזה בחינת השמיכה. כמו שכתוב ושמח את ידו עליו, ידו דייקה. כי שם פנימיות כל הנפשות והרוחות בבחינת בידך הפקיד רוחי. בחינת אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. כמו שכתב רבנו נור יאיר סימן נ"ד חלק א'. היינו, שבחינת הרוח הוא בידיים, כמו שכתב רבנו נור יאיר כמה פעמים. והרוח הוא פנימיות שורשי הנפשות כידוע. וזהו בחינת השמיכה שהיא בידיים דייקה. דהיינו שסומך ידיו על הקורבן, ואזי מסמיך על הקורבן גם בחינת פנימיות הנפש שהיא בידיים, ששם בחינת הרוח כנ"ל. ואזי מעלה ומקריב גם פנימיות נפש הקורבן שהיה אצלו, ועל ידי זה גם נפשו עולה עם הקורבן כנ"ל. נמצא שהקורבן הוא קדושת הגוף, אזי הוא מקדיש ומוציא מידו גם פנימיות שורש הנפש כנ"ל. ועל כן מפקיע מדי שיעבוד, מאחר שלא נשאר אצל אלוהי ושום שורש ושייכות כלל, כנ"ל. וזה בחינת שחרור שמפקיע גם כן מדי שיעבוד. כי עבדים הוקשו לקרקעות, ועל כן גם עליהם חל שיעבוד האפוטיקי. ואם מחרם מוציא מיד הלוקח כמו שנפסק בשולחן אורך. כי עבד דומה לאישה. כי חייב במצוות שהאישה חייבת בהן. ועל כן דומה לקרקעות בבחינת אישה קרקע עולם, כמו שכתב רבנו במקום אחר, רמז זה. ועל כן אי אפשר להוציא העבד כי אם על ידי גט שחרור כמו האישה על ידי גט קריטות. כי הגט שחרור בבחינת גט קריטות, כמו שכתוב במשנה, בכמה דרכים שווה הגט לשחרור. היינו, מחמת שהעבד הוא בחינת קרקע ונשרש בנפשו ביותר, על כן אי אפשר להוציאו כי אם על ידי גט שחרור, דהיינו על ידי כתב שעל ידו יוצא פנימיות הנפש, וכמו שנתבאר לאל בהלכות תלווה בחינת גט שהוא בכתב די כעיין שם. ועל כן השחרור מוציא גם כן מידי שיעבוד, מאחר שעל ידי השחרור מוציא גם פנימיות הנפש שעל ידי זה נפקע השיעבוד כנ"ל. וכן חמץ ושאר איסורי הנועם מוציא גם כן מידי שיעבוד כמו שנפסק בשולחן אורך, מאחר שמוציאו לגמרי מרשותו ולא נשאר לו בהם הנאה של כלום, על כן מפקיע השיעבוד גם כן וכנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל בעניין זה, שהטעם הוא שהקרקעות וכן העבד יש לו קול, ועל כן מועיל שיעבוד האפוטיקי. אבל מטלטלין אין להם קול. כי הקול הוא בחינת הרוח כידוע, שהוא בחינת פנימיות שורש הנפש כנ"ל. ועל כן הקרקעות שהן עיקר שורש הנפש, וכן העבד שהוא דומה לאישה שהיא עיקר בחינת הנפש, בחינת העשירות, ועל כן יש להם קול, כי הקול סמוך לדיבור תמיד שזה בחינת רוח ונפש. ומאחר שהם עיקר שורש הנפש, על כן הקול שהוא בחינת הרוח, שהיא בחינת פנימיות שורש הנפש, סמוך עליהם, כי הקול הוא פנימיות שורשם כנל, ועל כן יש להם קול. אבל מיטלטלין שהם ענפי השורש ואינם סמוכים לקול כל כך, על כן אין להם קול, ועל כן אין השיעבוד חל עליהם כנל. ועל כן ביובל על ידי קול שופר חוזרים השדות, וכן שאר הדברים לשורשם. כי ביובל שהוא בחינת שורש כל הנפשות, וזה נתגלה על ידי הקול שהוא בחינת פנימיות שורשי הנפשות כנל, על כן אז חוזרים כולם לשורשם על ידי הקול שופר כנל. פירוש הפותיקי, אפו תהה כאה. כי הממון הוא בחינת רגל שהוא בחינת עמידה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. וזה אפו תהה כאה. מכאן יהיה ממונך שהוא בחינת רגליו כנעל.